Bałtycki, Prestiż, Empiki, Wirtualna Polska. Sponsorzy Grupa Lotos i Jaguar. Poleca Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Do zobaczenia w Gdańsku. Marcin Kydryński. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 25 marca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Po śmierci pacjenta na izbie przyjęć sosnowiecki szpital pokazuje, jak go leczono. Władze placówki opublikowały zapis badań, które przeszedł. Bezrobocie trochę powyżej szóstki, ale liczba osób bez pracy minimalnie spadła. Za chwilę powiemy, jak oceniają te wyniki eksperci. Drony z przesyłkami być może już za 2-3 lata. Chcą ich władze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Jest oświadczenie sosnowieckiego szpitala po śmierci pacjenta na izbie przyjęć. Chodzi o głośną sprawę sprzed kilku dni. 39-latek w placówce przez wiele godzin czekał na pomoc. W końcu było za późno. Prezes sosnowieckiego szpitala miejskiego opublikował chronologiczny zapis procedur medycznych i świadczeń udzielonych pacjentowi. Pacjent przybył do szpitala w miniony poniedziałek z siną nogą, z której sączyły się płyny wraz z krwią. Wieczorem już nie żył. Rodzina twierdzi, że w ciągu 9 godzin nie otrzymał należytej pomocy. Jak jednak wynika z opisu przygotowanego przez szpital, pacjent zarejestrował się w izbie przyjęć o godzinie 10.33. Natomiast do godziny 22.05 poddany został kilkunastu procedurom leczniczo-diagnostycznym, odbył konsultacje lekarskie, zlecone zostały również badania laboratoryjne, jak i z zakresu diagnostyki obrazowej. Raz jeszcze chcę podkreślić, że nie ma żadnego usprawiedliwienia dla sytuacji, która zdarzyła się w szpitalu, a rodzinie pacjenta przekazuje szczere wyrazy współczucia i żalu, napisał w oświadczeniu po raz kolejny prezes szpitala Dariusz Skłodowski. Jak zaznacza, ma nadzieję, że otwartość ze strony placówki pozwoli wyjaśnić wątpliwości i przedstawić stan faktyczny. Prezes Skłodowski deklaruje także pełną współpracę z prokuraturą, policją oraz biurem rzecznika praw pacjenta, który rozpoczął kontrolę w szpitalu. Zarząd czeka także na raport komisji do spraw zdarzeń niepożądanych, która pracuje w szpitalu. A sprawą zajęła się Joanna Opas. I zmieniamy temat, zaglądamy na rynek pracy. Główny Urząd Statystyczny podał, że w lutym bezrobocie było na poziomie 6,1%. Stopa bezrobocia nie zaskoczyła po lutym, nie uległa zmianie w stosunku do stycznia. Utrzymywanie się stopy bezrobocia w okolicach 6% to jest jednak ewenement dla polskiej gospodarki, ponieważ w pierwszym kwartale, w poprzednich latach, ta stopa bezrobocia była zdecydowanie wyższa. Mówił główny ekonomista banku Société Générale Jarosław Janecki. Jednocześnie dodał, że procentowo zmiany nie było widać, ale osób bez pracy było mniej niż przed miesiącem. To może oznaczać, że niedługo wskaźnik spadnie poniżej 6%, z kolei na koniec roku może wynieść nieco powyżej 5%. Wynajęcie samochodów w którymś z unijnych krajów będzie bardziej przejrzyste. Pod wpływem presji Brukseli 5 liderów z sektora wypożyczalni aut zmieni swoje regulaminy. To Avis, Europcar, Enterprise, Hertz i Sixt. Część z nich już wprowadziła pierwsze poprawki. O co konkretnie chodzi, to wie Beata Płomecka, która jest w Brukseli. Komisja od dawna naciskała na większą przejrzystość cenową podczas rezerwacji przez internet. Wypożyczalnie samochodów naciskane na zmiany zobowiązały się teraz do uwzględnienia wszystkich opłat przy łącznej cenie podawanej podczas rezerwacji. Na stronie internetowej oferowana będzie cena końcowa, którą konsumenci będą musieli zapłacić. Musi ona obejmować wszystkie dodatkowe koszty, takie jak m.in. dopłaty paliwowe czy dopłaty dla młodych kierowców. Wypożyczalnie zobowiązały się też do jasnego opisania w warunkach najmu we wszystkich językach narodowych kluczowych usług. Chodzi o limit kilometrów, zasady dotyczące paliwa, warunki anulowania rezerwacji czy wymogi dotyczące depozytów. W ofercie cenowej mają być też podane szczegóły dotyczące ubezpieczeń, czyli co jest uwzględnione w podstawowej cenie wynajmu w przypadku wystąpienia szkody. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. A teraz podniebne drogi w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, które prawdopodobnie za kilka lat będą pokonywały drony doręczające przesyłki. Na razie brzmi jak science fiction, ale pomysł całkiem na poważnie potraktowali eksperci podczas poświęconej temu debacie w Katowicach. Mówi się, że drony doręczyciele pojawią się już za nawet 2-3 lata. Jesteśmy na przededniu podpisania umowy na stworzenie tak zwanego obszaru testowego, czyli poligonu. Tamte bezzałogowe statki powietrzne będą mogły się wykazać. Ten system, który miałby zarządzać kontrolą tych ruchów, musiałby być zweryfikowany, pokazać, że to faktycznie jest bezpieczne. Jeżeli te testy okażą się w pełni satysfakcjonujące, będziemy powoli testować różnego rodzaju usługi również w miastach. To przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Kazimierz Karolczak. Nie każdy jest entuzjastą dronów doręczycieli, chociaż mieszkańcy Katowic mówią, że najważniejsze jest doręczenie przesyłki na czas. futurystyczna wizja, ale jeśli to by przyspieszyło moje paczki, to ja jestem za. A wizja możliwa do zrealizowania? Możliwa, ale czy konieczna? Kwestie zorganizowania tego, komunikacyjne, ewentualnych kolizji. Nie mam nic przeciwko, niech latają, wyleby mi na głowę, nie, tego nie wlazły. I oby przesyłki nie spadały z nieba. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Jan Kałucki. Piłkarze reprezentacji Polski rozegrali już 2 mecze w kwalifikacjach do Mistrzostw Europy, ale inne drużyny muszą się jeszcze pomęczyć. Zakończyło się spotkanie w grupie H. Turcja wygrała z Mołdawią 4-0. W tej chwili trwają starcia Andory z Albanią oraz Francji z Islandią. Szczególnie ten drugi mecz zapowiadał się interesująco. Mistrzowie świata prowadzą 1-0. Natomiast w spotkaniu Andora-Albania 0-0. Bezbramkowy wynik też w Prisztinie. Tam Kosowo mierzy się z Bułgarią oraz w starciu Luksemburg-Ukraina. Natomiast w Lizbonie sensacja. Serbia wygrywa z Portugalią, a więc mistrzami Europy 1-0. Niespodzianka też w Podgoricy. Czarnogóra po 20 minutach prowadzi z Anglią, również 1-0. Ostateczne wyniki w wiadomościach sportowych za 2 godziny. Zakończyły się natomiast spotkania w ekstraklasie koszykarek i koszykarzy. Na początku panie. W jedynym meczu ekipa CCC Polkowice rozgromiła PGE MHH Siedlce 102-57, a u panów MKS Dąbrowa Górnicza pokonał spójnie Stargard 86-80, natomiast AZS Koszalin przegrał ze Stalą Ostrów Wielkopolski 78-123. Za nami też pierwszy etap kolarskiego wyścigu dookoła Katalonii. Wygrał Belg Thomas de Gendt przed Niemcem Maksymilianem Szachmanem i Słoweńcem Gergiem Bolle. Najlepszy z Polaków Łukasz Owsian był 10. I na koniec tenis, bo w Miami trwają turnieje WTA i ATP. Do kolejnej rundy awansowała m.in. Petra Kwitowa, która wygrała z Caroline Garcia 6-3, 6-3. Dla Czeszki to 20. zwycięstwo w tym sezonie. Myślę, że kluczem do zwycięstwa był mocny początek. Zaczęłam od przełamania, co sprawiło, że przez resztę pojedynku byłam bardzo pewna siebie. Grałam agresywnie, a rywalka z każdą piłką odczuwała większą presję. W tym momencie na korcie jest Roger Federer. Szwajcar gra z Serbem Filipem Krajnowiciem. Wynik tego meczu w wiadomościach sportowych za 2 godziny. Na termometrach tej nocy od -2 do 2 stopni. Z kolei w ciągu dnia temperatura od 3 na północnym wschodzie do 9 na południowym zachodzie. W nocy jutro pochmurno, ale z przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, miejscami deszczu ze śniegiem. Lokalnie burze. W górach i nad morzem silniejszy wiatr. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie nadawcy. Irena Sandler. Sprawiedliwa wśród narodów świata. Żadną bohaterką nie jestem, robiłam zwyczajną rzecz. Nauczona w życiu domowym moich rodziców, że właśnie pomaga się temu, który tonie. Pamięci Polaków ratujących Żydów. Wejdź na stronę sprawiedliwi.polskieradio24.pl. Ogłoszenie nadawcy. Zapraszamy do reklamy. Marian, ale ten nowy laptop to śmiga. Wiadomo, Barbara, kto wszystko tak uruchomił sprytnie, wgrał antywirusa, podłączył drukarkę i resztę? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze nam programy zainstalowali. No tak, wiadomo. Teraz w Media Expert uruchamiamy i konfigurujemy zabezpieczenia twojego nowego sprzętu. Wgrywamy antywirusa i podłączamy akcesoria. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Zapraszamy na Gdańsk Lotos Siesta Festival od 25 do 28 kwietnia. Candace Springs, Mayra Andrade, Marcio Farako, Lucy Bella, Marco Rodriguez, Selma Łamus i Anna Mura. Filharmonia Bałtycka, kluby Stary Manesz i Parlament. Media Patroni, Pani, Radio Gdańsk, Trójmiasto.pl, Dziennik Bałtycki, Prestiż, Empiki, Wirtualna Polska. Sponsorzy Grupa Lotos i Jaguar. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Do zobaczenia w Gdańsku, Marcin Kedryński. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Dariusz Bugalski. Klub Trójki. Ta muzyka, którą zaraz usłyszymy, To jest Bernstein i to jest Wiek Niepokoju, tak się nazywa to dzieło, już słyszymy. To grają Berlińczycy, Simon Rattle i zaraz wejdzie Christian Zimmermann. Posłuchajmy tej pięknej muzyki na początek. To jest fragment, tak się rozpoczyna dzieło Bernsteina, Wiek Niepokoju. A ja zaprosiłem dzisiaj do studia panią profesor Ewę Bińczyk. Dobry wieczór, witam serdecznie. Dobry wieczór. Która jest filozofką z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i napisała niezwykłą książkę o wieku marazmu. Tytuł tej książki: Epoka człowieka, retoryka i marazm antropocenu. Czytałem tę książkę, przerywając lekturę, bo to jest bardzo trudna lektura emocjonalnie. Bo dzieją się rzeczy bardzo niedobre. Pani o tym właśnie pisze. I właściwie najpierw to panią chcę zapytać, pani jest naukowcem, pani jest profesorem. Ale to oczywiście to jest książka naukowa, ale nie tylko. Jednak tam widać bardzo też dużo niepokoju, a nawet być może jakichś innych emocji. Ja uważam, że nie da się wyeliminować emocji ze swojej retoryki. Nie ma języka neutralnego. Zawsze przemycamy trochę siebie. Nie udało się tutaj tego uniknąć. A ja, czytając o problemie zmiany klimatycznej już od 2012 roku, no też się pogrążam w takim stanie jakiegoś zniechęcenia do ludzkości. To może brzmi mocno, no ale tak naprawdę komentuję to, co na ten temat piszą inni, bo ja rekonstruuję głosy naukowców, pokazuję, jakie tam pojęcia występują, jakie pytania są stawiane, a jakich nie ma w ogóle. I troszeczkę też piszę o wyobraźni naszej w XXI wieku, bo książka dotyczy literatury z tego już stulecia. I to ma być ostrzeżenie? Co to jest? To jest, moim zdaniem, wedle wielu autorów, powinniśmy ostrzegać decydentów i mówić im o tym, że zdecydowanie, radykalnie potrzebujemy się zmienić, zwłaszcza w krajach rozwiniętych. Więc no, książka jest oczywiście pretekstem, jest tutaj debata na temat antropocenu, ale książka jest o zmianie klimatycznej i o planetarnym kryzysie środowiskowym i o tym, dlaczego my z tym nic nie robimy. Dlatego ten marazm. To jest trochę jak w filmie von Triera, mam na myśli Melancholię. Tam tak. Jest katastrofa kosmiczna, zbliża się jakieś ciało niebieskie, właśnie wszyscy żyją tak, jakby było to, jakby nic się nie działo, chociaż czujemy, że są jakby skamieniali w obliczu tego, co się dzieje. Właśnie, tak, tak. Właśnie pochłonięci marazmem. Ta kategoria melancholii też się pojawia w debacie. My jesteśmy troszeczkę sparaliżowani tym, o czym mówią nam, bo mamy bardzo dużo brutalnych takich faktów empirycznych ze strony nauk ścisłych o tym, że jakby działalność człowieka, skala destrukcji jest niebywała, niepokojąca i teraz to troszeczkę paraliżuje, jeżeli mamy dużo tego typu danych. Wiodącym tematem jest tutaj nieodwracalność strat, takich jak utrata rafy koralowej, gatunków, utrata pór roku, stabilności klimatu. No i teraz filozoficznie, jak my mamy mierzyć się z tym problemem nieodwracalności, prawda? Możemy opłakiwać straty, możemy melancholijnie powracać do tego, co było, próbować się w tym odnaleźć. Ja stawiam pytanie o to, kim my jesteśmy w takiej epoce, gdzie oficjalnie opłakujemy straty i to, że nie zamierzamy za bardzo się zmienić, aby coś z tym zrobić, tak? No ale nie wszyscy uważają, że to człowiek jest winien. Są denialiści, ja mam rozdział rozbudowany tutaj na temat kampanii dezinformacyjnych dotyczących globalnego ocieplenia. Mamy w tej chwili już świetne dane badaczy, którzy pokazali, jak to było finansowane, wspierane przez przemysł paliwowy, że są to głosy szkodzące nauce, quasi autorytety, nieprawdziwe autorytety. No ale 3% naukowców bodajże, no jest konsensus w tej sprawie, ale jest jakieś 3% mniej więcej, którzy uważają, że to jest nieprawda, że to my jesteśmy tutaj, że myśmy zawinili. No może jednak to mniejszość ma rację. Tak, zawsze jest taka możliwość, ale ten konsensus, 97 ponad procent klimatologów uważa, że mamy do czynienia z globalnym ociepleniem wywołanym działalnością ludzką. To jest niebywała skala konsensusu. Ja patrzę z punktu widzenia filozofa nauki. Jest zmiana klimatyczna, ocenia się, jest jednym z najlepiej udokumentowanych faktów w historii nauki. Raporty te, które mamy, ONZ-owskie, bardzo niepokojące, zwłaszcza ten ostatni z zeszłego roku, IPCC, Międzyrządowego Panelu do Spraw Zmiany Klimatycznej, one oceniane są jako nazbyt łagodne, konserwatywne, dlatego że one muszą być przegłosowywane przez poszczególne państwa ONZ, także Arabię Saudyjską, Rosję i tak dalej. Więc no właśnie, te raporty są za łagodne, konsensus jest niebywały, dysponujemy danymi. W zasadzie autorzy, badacze pytają, jak to możliwe, że ciągle nie chcemy się zmienić, skoro przecież naukowcy sięgają już po takie, powiedziałabym, dramatyczne narzędzia, żeby się z nami skomunikować, jak na przykład drugie ostrzeżenie naukowców świata do ludzkości, tekst, który podpisało ponad 15 tysięcy badaczy w 2017 roku w piśmie Bioscience. Tak, gdzie... mówiliśmy o tym dokumencie w Klubie Trójki. No niebywały dokument, prawda? I albo gatunek science fiction, gdzie mamy taką książkę Upadek cywilizacji zachodniej. Geolożka Naomi Oreskes przedstawia w trybie science fiction perypetie XXI stulecia, dekada po dekadzie, co może nas czekać, jeżeli nadal pozostaniemy w stanie marazmu. Jak będzie wyglądało nasze stulecie. Sięga po gatunek science fiction, w wywiadzie dodaje, że już nie wie, jak ma to komunikować, żeby pobudzić do działania. Jakich metafor używać? Jest jakiś sposób? Może o tym za chwilę porozmawiamy, ale najpierw zacznijmy od samego słowa kryzys. To jest, jak pani pisze, dalece niewystarczające słowo, bo kryzys to jest tak, że jest dołek, a potem jest górka. Jeśli uporamy się z kryzysem, pani mówi, zresztą nie tylko pani, że jest gorzej. Tu widać, jak pan dokładnie czyta, bo to z przypisu komentarz, o ile dobrze pamiętam. Bardzo pani miło do mnie. No rzeczywiście, tak. A ta książka jest warta bardzo dokładnego czytania, chociaż ona bardzo jest bolesna w czytaniu. No nie było to moim celem, ale, po prostu te dane są tak bolesne. Tak wygląda prawda, no to cóż trzeba ją przedstawić. No właśnie, to pojęcie kryzysu zakłada, że to będzie przesilenie i z tego wybrniemy. Natomiast w debacie o stanie planetarnych systemów mowa jest o tym, że być może wytrącimy to, co znamy ze stanu równowagi, że zagrażamy życiu epoki holocenu. Czyli to jest to życie, które towarzyszyło gatunkowi Homo sapiens od początku, kiedy rozwinęliśmy cywilizację, rolnictwo, rozprzestrzenialiśmy się po kuli ziemskiej i teraz być może te uwarunkowania holocenu zostaną w nieodwracalny sposób zdestabilizowane. Przejdziemy do epoki antropocenu, która będzie się charakteryzowała anomaliami, nowym reżimem klimatycznym, utratą bioróżnorodności przypominającą wielkie szóste wymieranie, więc zupełnie coś nowego nas czeka i teraz badacze, mówiąc o tym nowym, nie liczą na wiele. To mnie też tak osobiście przygwoździło. Mówią o tym, że wszystko, na co nas stać, to zarządzanie stratą. Na nic więcej nas nie stać. Czyli próba kontrolowania, opłakiwania strat i zarządzania tym procesem utraty sterowalności. Takiego kontrolowania tego, co się dzieje w koło. Ale stawka to jest jaka właściwie? To jest zagłada gatunku ludzkiego? Zagłada życia na Ziemi? Czego właściwie? Nie życia na Ziemi, bo życie jakieś przetrwa. Już mieliśmy 5 wielkich wymierań wcześniej i planeta sobie poradzi. Zagłada życia, które my znamy z epoki Holocenu. Przejście do czegoś nowego. Na pewno nie będzie można, naukowcy to podkreślają, utrzymać ładu ekonomiczno-polityczno-gospodarczego, który znamy pod koniec tego stulecia. Jeżeli będą postępowały te zmiany, jeżeli nie zatrzymamy jakoś radykalnie emisji gazów cieplarnianych, bo tutaj zmiana klimatyczna i zakwaszenie oceanów to są takie dwa podstawowe, bardzo ważne problemy, to no, niepokojące już wydarzenia mogą nas czekać około roku 2050. Na pewno migracje, bo trzeba będzie się przenieść z tych terenów, które no, nie będą terenami, gdzie można będzie prowadzić rolnictwo albo podniesie się poziom morza. Mówimy o tym, że wiele już wysp w tej chwili na pewno stracimy. Mówi się tutaj o kategorii takiej niepowetowanej straty. Odejdą pewne kultury, na przykład w Boliwii, które uzależnione są od lodowców, wody z lodowców. Tych lodowców już nie ma. Ale co nas to wszystko obchodzi? Ja teraz cytuję kolejny przypis pani książki. Pani powołuje się na badania, które nie pani prowadzi, a ktoś inny, w Polsce na AGH w Krakowie. I właśnie tam jest taka postawa. To jest jednak, no powiedziałbym, smutna postawa, bo mówią o tym studenci i wykładowcy tej uczelni. To znaczy, takiego nihilizmu? Tak, że to jest właśnie, no dobrze, to jest sprawa tych tam kolejnych pokoleń. Właśnie taki jest przekaz. Ja jako filozofka no, jestem ambitna tutaj i patrzę tak, nie boję się myśleć o tym, że powinno nas to obchodzić. I nie słucham takich argumentów, że to wszystko utopijne, niepragmatyczne, to się nie uda, oni są zbyt potężni, więc róbmy swoje, zapomnijmy o tym. Nie, powinniśmy śmiało, ambitnie myśleć o tym, słuchając naukowców, w jaki sposób konstruktywnie, szybko się przekształcić. To może o tym jednak powiemy dalej, później, ale jeszcze na początek, no dobrze, ale kto to są ci my? Prawda? No bo pani co, pani przywołuje różne poglądy uczonych, którzy mówią, tłumaczą przyczyny tego marazmu tytułowego. Jeszcze przypomnę, epoka człowieka, retoryka i marazm antropocenu. Ewa Bińczyk, autorka książki, jest z nami dzisiaj. No to jednym z powodów jest to, że my nie mamy narzędzi wpływu. Prawda? Zwykli obywatele. No jakie? Jakie mamy narzędzia? No, możemy być może rzecznikami, albo możemy jakieś ruchy protestu organizować, ale właściwie, no to co my możemy zrobić? Zresztą, zwłaszcza, że widzimy, że ci bogaci, czy to bogate społeczeństwa, albo bogaci z tych bogatych społeczeństw, no to oni mają to raczej w nosie, no bo powinni by dawać przykład jakichś działań, skoro oni tego nie robią, no to właściwie dlaczego my mamy ponosić ciężary? I to jest argument jakiś. No być może jest tak, że po prostu musimy wyginąć. No, no musi do tego dojść, bo na czas ludzkość nie zareaguje tak, jakby chcieli tego, nie wiem, socjologowie, filozofowie, intelektualiści, którzy piszą o konieczności radykalnej korekty, nie? Ale jakie mamy to narzędzia? To byłoby bardzo smutne. Jakie mamy narzędzia? No, to zależy, od której strony do tego podejść, bo tak jak pisałam, to jest problem super potworny, niesłychanie złożony, tak dramatycznie określany. Bo wymaga naprawdę korekty tego, jak zbudowana jest nasza geopolityka i gospodarka, odejścia od polityki wzrostu, przejścia na przykład na jakieś pozycje pogoni za czasem wolnym, a nie wzrostem ekonomicznym, rozumianym jako dalsze inwestycje i produkowanie. Korekty tego, jak my widzimy handel międzynarodowy, bo ten globalny handel międzynarodowy również przyczynia się do emisji. Odejście oczywiście od wypalania lasów. Zmiana diety. Zmiana diety poprzez też indywidualne postawy, ale to wszystko musi być, wymaga systemowych rozwiązań, no właśnie, regulacji odgórnych, to więc my musimy domagać się od polityków, żeby reprezentowali to. A dlaczego nie ma takich No są oczywiście ruchy ekologiczne, są aktywiści ekologiczni, tylko że te głosy są zbyt mało jakoś słyszalne, jak sądzę, prawda? Nie ma powszechnego, światowego ruchu protestu przeciwko kryzysowi, zmianom klimatycznym. To media są troszeczkę za to odpowiedzialne, to wynika też z analiz. Media jakoś dały się złapać w taką pułapkę, na przykład podczas tej kontrowersji, symetrycznego prezentowania stron w kontrowersji, która nie była prawdziwą kontrowersją. Od dziennikarzy można by wymagać jednak tego, żeby sprawdzali zaplecze, autorytet tych, którzy wypowiadają się, czy są naprawdę ekspertami w danej dziedzinie, czy publikują w dobrych czasopismach z klimatologii, tak, że mają wtedy jak gdyby zaplecze, legitymizację do tego, żeby wypowiadać się w jakichś kwestiach. To można łatwo ocenić, czy panuje konsensus. Wystarczy w kontekście każdego faktu naukowego, wystarczy sprawdzić, jak wyglądają wysoko punktowane, dobrze recenzowane, anonimowo, mainstreamowe czasopisma i co tam dominuje. Ale myślę, że naukowcy to musi, media muszą to pokazywać dalej. Trochę sobie wytykamy winy jako przedstawiciele środowisk, ale powiedzmy jednak to też, że naukowcy też ponoszą winę, bo oni mówią, dobrze, to myśmy opublikowali, mamy takie badania, proszę bardzo, prawda się przebije. To tak nie wygląda. Tak, naukowcy cierpią na taki syndrom profesjonalizmu. Ja nie mogę mówić o czymś, co wykracza poza moją działkę. Będę wyśmiany, nie chcę zamienić swojej kariery naukowej na kariery aktywisty. Trzymają się swoich metodologii sztywno i w debacie o antropocenie są głosy, które pokazują, że to przywiązanie do tak rozumianego autorytetu nauki nie sprzyja jak gdyby na czas rozeznaniu przez ludzkość, jak poważna jest sytuacja, nie? Bo marazm to jest też taki stan, gdzie my poznawczo nie ogarniamy, w jakiej sytuacji się znaleźliśmy, nie? No tak, ale proszę mi powiedzieć, ten antropocen jeszcze może zdefiniujmy. Tytułowy czy podtytułowy. Dobrze. Epoka człowieka, retoryka i marazm antropocenu. To antropocen to co to właściwie jest? Era geologiczna, czy to jest epoka? Epoka geologiczna nowa, której... Ale geologiczna? Geologiczna, którą zaproponowali badacze z zakresu przyrodoznawstwa, mówiąc o tym, że Homo sapiens jako gatunek stał się siłą sprawczą o znaczeniu geologicznym. Modyfikuje parametry planetarne i to wiele parametrów równocześnie. Oceany, utrata żyznych gleb, atmosfera, hydrosfera, bioróżnorodność niszczona. Więc skoro staliśmy się siłą o znaczeniu geologicznym i widać to w warstwach stratygraficznych, geologicznych, to możemy zapomnieć o holocenie, zakończyć epokę holocenu i uznać, że weszliśmy w epokę antropocenu. I kiedy myśmy weszli w tę epokę? Są dyskusje na ten temat, kiedy dokładnie to się dokonało, bo to musi być elegancko widoczne w pokładach empirycznych osadach, globalnie i synchronicznie, czyli to musi być na całej planecie widoczne. Najlepszym markerem w świetle mojej wiedzy jest opad promieniotwórczy i uważa się, że początek antropocenu to okres po II wojnie światowej, kiedy rozpoczęliśmy tak zwany okres wielkiego przyspieszenia, jeżeli chodzi o destrukcję systemów planetarnych i konsumowanie zasobów ziemskich. I teraz ta epoka antropocenu, ona to jest propozycja, jest rekomendacja, żeby ją przyjąć, tak zwanej roboczej grupy do spraw antropocenu w obrębie geologii, ale jeszcze nie ma decyzji, także powiedzcie mi państwo, jak ta decyzja zapadnie. Wszyscy na nią czekamy. Stratygrafowie jeszcze się namyślają. Słyszałam, że są bardzo konserwatywni. Właśnie to niby wygląda na to, że to jest taka rozmowa typu rozcinanie włosa na czworo, ale to jest, myślę, bardzo ważne, bo sama nazwa być może jest jednak myląca. Albo ma pewne konsekwencje. Bo antropocen, to znaczy, że to w ogóle ludzie są winni, jako gatunek, prawda? To można by powiedzieć, właśnie to można zapytać, ale jedni są bardziej, drudzy mniej. Dokładnie. I dlatego są inne nazwy proponowane. Być może właściwsza nazwa jest to nazwa, tam jest kilka propozycji, ale może nawet kilkanaście, kapitalocen na przykład. Tak. Albo anglocen, gdzie ta odpowiedzialność jest przypisana wprost tym, którzy w historii mówili po angielsku. Dlatego, że patrzymy tutaj na nasz rozwój od czasów rewolucji przemysłowej, poprzez historię kolonializmu i tak dalej, emisję dwutlenku węgla. i patrzymy na to, które narody są za to najbardziej odpowiedzialne. Przecież wiemy, że... Ale to znowu szukanie winnego, nie wiem, czy to daleko nas doprowadzi, ale na przykład kapitalocen, to wtedy już jest jakaś propozycja, bo wtedy mówimy tak, pani o tym też powiedziała, no to trzeba zmienić system. Tak, to pokazuje, prawda? Jak gdyby nie tylko jest etykietką opisową, ale idzie głębiej tutaj, pokazuje przyczyny, mechanizmy związane z tym, jaką postać przybrał kapitał, czy kapitalizm w XX wieku, tak zwany późny kapitalizm. A to znaczy, że trzeba kapitalizm zlikwidować? Jeśli nie, klimatycznie korygować, moim zdaniem. I co to znaczy? No, tu są różne pomysły. Badacze pokazują. Niektórzy uważają, że zacząć powinniśmy od odejścia od subwencjonowania paliw kopalnych. A to robimy? Subwencjonujemy cały czas. Nie wszyscy to jakoś by się zgodzili z tym, co pani mówi. Czytałam, że każdy z nas w Polsce ponad 1000 zł rocznie wydaje na subwencję do polskiego węgla. Więc odejść od subwencji. No tak, no węgiel to węgiel, ale ropa naftowa. Też subwencjonujemy wielkie koncerny? Wspieramy na pewno poprzez różne ulgi. Nie opodatkowujemy w wystarczający sposób, więc jest tutaj ten oczywiście postulat podatków paliwowych. U źródła, nie nakładanych na obywateli. Oczywiście te zmiany muszą być wprowadzane w taki sposób, żeby uwzględniać nierówności ekonomiczne. Żeby znowu nie było tak, że koszty tych zmian poniosą najsłabsi. Bo na to się często tak bywało, prawda? Oby tego tutaj tak nie było, to by trzeba zrobić z głową. Ale mamy propozycje, na przykład William Nordhaus, ten ekonomista amerykański, który otrzymał Nagrodę Nobla z zakresu ekonomii w zeszłym roku, autor takiej książki Klimatyczne kasyno, mówi o tym, jak stworzyć klub państw, które opodatkują paliwa kopalne i będą sankcjonowały te państwa, które będą próbowały jechać na gapę. Nie będą chciały wejść do wspólnoty. Ale klub jakoś nie może powstać mimo porozumień paryskich. Tak, tak, tak. Prawda? No dobrze, ale jest jeszcze taka postawa jednak, trochę może dziwny to jest, ale jest, pani to się nazywa ekomodernizm i to jest właściwie upatrywanie w tym kryzysie szansy. Tak. To znaczy, że to powinna powstać zielona gospodarka, że uproszczę, no, ale no powiedzmy, prawda, że jest to taka szansa, że ludzkość się odrodzi i zatrzymamy ten kryzys, a nawet będzie jeszcze lepiej niż było. Pani to się nie podoba za bardzo. To jest utopia, fantazja. Ja przytaczam tam ten manifest ekomodernistów, ale od razu też i krytykę tego manifestu i tych Ale może poglądów. Krytycy nie mają racji, może ta perspektywa zielonej gospodarki to jest jakaś sensowna propozycja. No krytycy tam najbardziej się czepiają ekomodernistów o to, że jest mnóstwo w ich manifestie haseł, takich jak wspaniały, dobry antropocen, no właśnie, planeta własnego wyrobu, z której będziemy dumni, a nie ma recepty, jak z tej kondycji nierówności ekonomicznych obecnych i potęgi tych super aktorów, takich jak koncerny paliwowe, przejść do tego dobrego, wspaniałego antropocenu. Wygląda to troszeczkę jak takie gołosłowne hasło, które troszeczkę miało retorycznie odwrócić bieg tej debaty. Tak to jest oceniane retorycznie przez krytyków. Natomiast no oczywiście wspaniale byłoby budować dobry świat, tak? Ten antropocen ma jeszcze szansę stać się szansą, no taką pedagogicznym ostrzeżeniem z jednej strony, ale może nas troszeczkę obudzić do działania konstruktywnego na rzecz lepszej przyszłości, nie? A czy da się utrzymać ten poziom konsumpcji, jaki mamy teraz? Ale konsumują najwięcej ci skrajnie bogaci. Z tym trzeba coś zrobić. Wręcz napiętnować to jako skandal. Ile konsumuje ten przysłowiowy 1% najbogatszych, ile posiada. Te procesy monopolizacji władzy i sprawczości i potęgi w rękach nielicznych, wielu autorów to podkreśla, przybierają feudalne rozmiary w tej chwili. Jak gdyby cofnęliśmy się do takiej epoki, z którą wydawało się, że dawno zawalczyliśmy i odmieniliśmy świat na taki bardziej równościowy, gdzie jest coś takiego jak klasa średnia. A teraz wiele diagnoz socjologicznych pokazuje, że coś złego dzieje się. Od lat 90. ubiegłego wieku, powiedzmy, tak, tak, uproszczenie. Tak, tak. No tak, ale samochodami jeździmy prawie wszyscy. Więc to nie tylko dotyczy tych najbogatszych. Ja myślę o poparciu społecznym takiej idei. No wiemy, że jak gdyby za większość emisji odpowiadają naprawdę ci najbogatsi w krajach rozwiniętych. To oni powinni się zmienić w pierwszej kolejności. wiemy, jakie podmioty emitują najwięcej. Mamy listę, na przykład mamy raport z 2017 roku, gdzie mamy listę 100 firm, które są odpowiedzialne od 1988 roku za 71% emisji gazów cieplarnianych. Można sobie zobaczyć, jakie to są firmy paliwowe, więc wiemy, kogo opodatkować i kto emituje. Natomiast my jeździmy samochodami, dlatego z uwagi na to, jak zbudowany jest nasz świat promujący transport prywatny i blokujący transport publiczny lub też wymuszający na nas dalekie dojazdy, prawda? To, jak my mieszkamy, wpływa na to, jak się transportujemy, nie? Mówimy o ideach i o pewnych rozwiązaniach, ale też sięgamy do języka, bo tutaj jest problem, prawda? Czy nazwiemy antropocen, czy kapitalocen, i to ma znaczenie ogromne, jak się okazuje. Ale na przykład zrównoważony rozwój, ta idea, to ma sens? Czy na niej polegaliśmy jakoś? Pokładaliśmy nadzieję właśnie w tej idei? Czy nie, czy to jest za mało? Znaczy, sama idea ma sens, ona bardzo elegancko została sformułowana i ma takie fajne zaplecze filozoficzne. Tam jest wpisana idea też międzypokoleniowej sprawiedliwości. Chodzi o to, żeby tak rozwijać się, by nie odebrać szansy rozwoju przyszłym pokoleniom, a my to właśnie robimy. Nie rozwijamy się w sposób zrównoważony, tak? Natomiast w debacie na temat antropocenu są głosy krytykujące retorykę zrównoważonego rozwoju, a raczej to, jak ona podlegała wdrożeniu. Chodzi o to, że to jest w wielu traktatach, w wielu dokumentach, w prawie, ale nie przełożyło się na wystarczające działania polityczne, nie? Więc oskarżany jest paradygmat zrównoważonego rozwoju o to, że to była czysta... Okazało się, że stała czysta retoryka. No. Za mało. Dużo wykonaliśmy, ale za mało, tak? Nie chciałabym nikogo urazić, kto... Przecież są ludzie, którzy całe życie oddali tej idei i bardzo... Kim byśmy byli, gdyby nie oni, prawda? Więc tutaj należy się im szacunek. Natomiast zostało to wypaczone w trakcie prób realizacji, zignorowane. A proszę powiedzieć jeszcze, może sięgnijmy do postaw, ale też do planów. No, ta postawa ekomodernizmu, a także taka postawa jednak ufności w technologii, pokładanie nadziei w technologii, plan awaryjny w postaci geoinżynierii. Może o tym pani powie. To jest ciekawe bardzo i właśnie coraz poważniej się o tym mówi. W Polsce może ta debata nie jest taka słyszalna, ale... Ale jeszcze o niej usłyszymy. Ale usłyszymy. No właśnie, że to jest być może to jest takie rozwiązanie typu kupmy trochę czasu i potem coś zróbmy. Geoinżynieria. Na czym to polega? Ja szczerze mówiąc, ta książka powstała przez to, że usłyszałam na jednej z konferencji o geoinżynierii. No, jeszcze myślę koło 2010 roku o tym pomyślę, że będziemy rozpraszać siarkę w stratosferze, niebo zasnują chmury, ale zyskamy parę lat w kontekście tego, bo to będzie odbijało promieniowanie słoneczne, więc Ziemia nie będzie tak szybko się nagrzewała, więc jeżeli znajdziemy się w takiej sytuacji podbramkowej, że prawie już będziemy mieli przekraczać ten punkt krytyczny ocieplenia, powiedzmy o 2 stopnie Celsjusza, czy teraz się mówi o 1,5 stopnia Celsjusza, to rozproszymy na przykład nad biegunami siarkę, kupimy sobie parę lat prowizoryczne rozwiązanie, krótkoterminowe. No tak, ale może jednak rozwiązanie. Nie przeczę. Jeżeli część autorów, którzy prowadzą badania w tym zakresie, na przykład profesor David Cate z Harvard University, który, on ma tytuł bohatera środowiska, jest osobą bardzo zaangażowaną na rzecz ochrony środowiska i prowadzi te badania, dlatego że rozumie, że nie wyjdziemy z impasu klimatycznego na czas. Nie uda się wprowadzić tych rozstrzygnięć. I być może to będzie konieczne. No właśnie. Tylko że znowu, ja też państwu pokazuję, to jest dosyć rozbudowany rozdział o tej geoinżynierii, pokazuję alarmistyczne głosy klimatologów, którzy mówią, że jest to rozwiązanie gorsze od problemu. Będzie miało całe multum negatywnych efektów ubocznych, zagrożenie dla fotosyntezy. Dalsze zakwaszanie oceanów przecież będzie postępowało, to niczego nie zmieni. To jest typowa prowizorka i bardzo też niebezpieczna, bo... A prowizorki kiedy oni... lubią trwać. No właśnie, ale kiedy o niej nawet już mówimy, nawet jeszcze jej nie ma, to my już odwracamy uwagę, jak gdyby rozluźniamy się troszeczkę i stwierdzamy, no może ta ludzkość znowu coś wymyśli, my teraz kontynuujmy swoje, a przyszłe pokolenia niech sobie wynajdą swoje rozwiązania. Ale jak rozumiem, konieczne są zmiany natury polityczno-ekonomicznej. Tak? Taka jest moja opinia. Tak? Taka jest pani opinia. A jeszcze inżynieria człowieka, bo to brzmi strasznie, jak się o tym powie, ale jak czytałem to, co pani napisała, to być może to jest mniej straszne niż ta inżynieria klimatu. Na przykład pisze pani o takich pomysłach, żeby przyklejać, no są plastry antynikotynowe, prawda? No robimy to. No być może powinny powstać takie, albo może już są takie plastry, że się przykleja i to powoduje, że nie chcemy jeść mięsa. Właściwie, bo sięgamy do takich rozwiązań, które już są, więc to nie jest jakiś radykalny krok w przyszłość, którego konsekwencji nie potrafimy przewidzieć. Może to ma sens jednak? Powiedziałabym tak, cała ta dyskusja na temat inżynierii człowieka jako alternatywy wobec inżynierii klimatu, w mojej ocenie ona była opublikowana w poważnym czasopiśmie przez wydawnictwo Routledge publikowanym, ale w moim zdaniem ona ma taki sarkastyczny wymiar jakiegoś gorzkiej pigułki, która ma nam pokazać, jak absurdalna jest geoinżynieria i w kontraście z inżynierią człowieka i plastrami antywołowinowymi ma pokazać, po jakie rozwiązania my sięgamy, jak bardzo nie chcemy się zmienić. Tak. Przecież prościej byłoby opodatkować produkcję czerwonego mięsa, niż prosić obywateli, czy żeby dobrowolnie... Żeby się plastry przyklejali. Tak, no to brzmi, moim zdaniem tutaj to nie, trudno mi ocenić, czy to żartowali autorzy pisząc o tym, czy to na serio się pojawiło. Argumentacja wygląda jak zupełnie na serio. Ja nie mam do tego takiego stosunku jednoznacznego. Nie umiem tego ocenić. Dla mnie to jest forma żartu. Byłam zadziwiona tą dyskusją. Dziękuję w ogóle panu Januszowi Guzowskiemu, naszemu doktorantowi, który zwrócił moją uwagę w ogóle na tą dyskusję, bo... Szczęka mi opadła po prostu, że poważni badacze, to z zakresu transhumanizmu, związani z nurtem transhumanizmu, publikują teksty na temat właśnie zmniejszania ludzi. Dzięki hormonowi wzrostu moglibyśmy... Żebyśmy mniej jedli. Tak, żebyśmy mniej emitowali. No, coś tu jest takiego z rodem sarkazmu, ale żartu. To znaczy, że lecimy na wyparciu, prawda? No jednak cały czas. No, to dobrze, co pani pan tutaj to opowiada, to jest wyparcie. Że też spróbujemy żyć tak, jakby się nic nie działo, ale jednak się dzieje. Nawet jeśli ktoś przyłącza się do tych 3%, tych, którzy negują antropocen, znaczy ludzką aktywność i jej sprawczość, no to na przykład jest plastik, no to jest ewidentne, prawda, że ktoś ten plastik wyprodukował, ten plastik zatruwa świat. I też nie mamy pomysłu na ten plastik do tej pory. Dokładnie, też zwróćmy uwagę, że ta debata o antropocenie nie jest tylko dyskusją o zmianie klimatycznej. Utrata żyznych gleb, w ogóle utrata zasobów wody pitnej, walki o wodę. No, to, że mamy, grozi nam utrata łowisk, a miliard ludzkości zależy od nieprzemysłowego połowu ryb. To jest sieć sprzężonych problemów świadczących o skali tej degradacji, czy jakby skali naszego wpływu. I teraz, moim zdaniem te fakty płyną z tak różnych dziedzin, że podziwiam denialistów, bo to trzeba naprawdę się natrudzić, żeby wytrwać w tym marazmie. Zamknąć uszy na wszystko, co dochodzi z obszaru nauk ścisłych, nie słuchać Watykanu, który na przykład publikuje encyklikę Laudato Si, nie słuchać ONZ-u, Unii Europejskiej, Banku Światowego, International Energy Association. Nawet BP przyznało, że jest problem zmiany klimatycznej wywołanej działalnością ludzką. Jak ktoś może wytrwać jako denialista? To można tylko pogratulować. Chyba dużo wysiłku to musi kosztować. Są pytania filozoficzne, bardzo poważne. To nie sposób ich teraz omówić, ale... No ale jedno z podstawowych to jest takie pytanie, kim jest człowiek wobec tego, prawda? Kim my jesteśmy? No właśnie, kim my się tutaj staliśmy? Jesteśmy, powiedziałabym, potężni i hipersprawczy i bezradni. Tak, ja piszę o paradoksach też, bo interesują mnie paradoksy jako filozofkę w tym kontekście. Supersprawczy, bo my na przykład, roztapiając Grenlandię, troszeczkę odchyliła się oś Ziemi, więc mam skala, wymiar kosmiczny, tak? Ciężar pokrywy lodowej Grenlandii się zmniejszył, odchyliła się nieco oś Ziemi, podali naukowcy w 2016 roku. Super, jesteśmy, po prostu kosmici byliby pod wrażeniem supersprawczości, hipersprawczości gatunku Homo sapiens, ale większość z nas to ofiary, jeżeli chodzi o zmiany klimatyczne. Bardzo dużo ofiar w krajach rozwijających się, bezradnych, uciekinierów, uchodźców, którzy walczą o to, żeby w ogóle ich nazywać uchodźcami klimatycznymi. Więc bezradność skonfrontowana z tą supersprawczością, niechęć do podjęcia odpowiedzialności. Jeżeli masz władzę, tak wynika z modeli etycznych, to jesteś też odpowiedzialny za to, nad czym masz władzę. Więc jeżeli możesz tak wiele, to ta ziemia powinna zupełnie inaczej wyglądać, skoro nas na to wszystko stać. Mamy poważny problem z przyjęciem odpowiedzialności w takim zakresie, który byłby satysfakcjonujący, uczciwy, rzetelny. Tutaj niektórzy autorzy piszą, że dane, które pojawiają się obecnie na temat skali wpływu człowieka na planetę, nie są do pogodzenia z ładem moralnym, do którego jesteśmy w naszych wyobraźniach przyzwyczajeni, że to nawet trudno to nazwać, że to jest zbrodnia przeciwko czemu? Przeciwko nawet nie ludzkości, tylko planecie, warunkom życia, które znamy, przyszłym pokoleniom, w ogóle możliwości przetrwania cywilizacji. A czym jest natura? O, to dobre pytanie. Ale perfidne pytanie, bo ja w książce pokazuję, że cały czas... Ależ mi cały pani czas, przyłożyła. Cały czas zmienia się definiowanie tego, czym jest natura. Żyjemy w czasach problematyzowania pojęcia przyrody, natury. Ale to jest zasadnicze pytanie, bo to jest, pokazuje naszą relację z naturą, prawda? Właściwie, no to kim my jesteśmy? To ale znowu właśnie, panowie, to pytanie. Tak, ale to właśnie znowu jest to coś, co świadczy o epoce antropocenu. Nie ma przyrody tej rozumianej jako nieskażone tło ludzkiego działania. Jako dzikość taka, to jest bardzo marginalne. To, co nazywaliśmy kiedyś dziką przyrodą, nagle okazuje się kompletnym marginesem, a być może nawet nie ma już tego, bo wszędzie ten jakiś tam wpływ już jest widoczny, odzwierciedla się. Postnatura, pani używa takiego słowa. Tak, występuje tu kategoria postprzyrody, czasy postśrodowiskowe i taki paradoks, że dyskutować musimy o ochronie środowiska w momencie, kiedy nie ma środowiska. Więc o czym my dyskutujemy? Piszę o tym w moim ostatnim tekście w piśmie Etyka, który się właśnie numer się ukazał na temat troski. Piszę o trosce o postprzyrodę w epoce antropocenu, bo o co my się tak naprawdę troszczymy? O swoje własne wyobrażenia dotyczące tego, co jeszcze chcemy zachować? Czy też dyskusja dotyczy tego, jak minimalizować, jak odpowiedzialnie wycofać nasz wpływ w niektórych rejonach, bo my nawet nie możemy wycofywać wpływu człowieka w lasach na przykład, bo nam się tam wszystko posypie, to tak. Co byśmy chcieli, nie? Więc... Już musimy to robić. No, tylko możemy... jak? Właśnie. Ale rozumiem, że kategoria troski jest najważniejszą kategorią etyczną tutaj. Na tym można oprzeć nadzieję na zmianę? Nie wiem, czy najważniejszą, na pewno bardzo ważną. Możemy troszczyć się nie tylko o drugiego człowieka, ale też o to, co stanowi, jakby co sprzęga się z naszym bytowaniem, tak? O nasze otoczenie. Powiedziałabym o nasz dom, tak? Jeżeli, no nie wiem, każdy z nas tak rozsądkowo powiedziałby, jeżeli niszczysz i degradujesz swój własny dom, to jakim ty człowiekiem jesteś, tak? Mamy to wdrukowane, nasze mamy nam to wdrukowują i rodzice, że powinniśmy troszczyć się o to, co otrzymujemy, prawda? Do opieki. Podtrzymując to. No my tego nie robimy, nie. Co powinniśmy zrobić? Pytam o sprawczość, bo bez tego to właściwie nie, musimy mieć poczucie, żeby wyrwać się z tego marazmu, musimy mieć poczucie, że możemy to zrobić, że coś od nas zależy. Mhm. Oczywiście zamykamy oczy i nie chcemy tego widzieć, po co słyszeć prawdę, po co ją widzieć, ale my naprawdę mamy słabe narzędzia. My, jako tutaj, pani ma sprawczość, bo pani jest autorką tej książki, pani jest naukowcem. Mhm. Ja jestem dziennikarzem, też trochę mam. No ale no i co? To znaczy, te recepty są przede wszystkim. Trzeba je nagłaśniać po prostu. To nie jest tak, że jesteśmy całkowicie sparaliżowani i bezradni. No, nawet w tym dokumencie, który państwo dyskutowaliście wcześniej o ostrzeżenie naukowców świata dla ludzkości, tam podają badacze szereg punktów. Zalesiać, nie dopuszczać do wylesiania, likwidacja diety mięsnej, nawet pomyśleć o ograniczaniu rozrodczości, różne tam oczywiście odejście od subwencjonowania paliw kopalnych, opodatkowywanie, odmiana logiki tej takiej nastawionej na wysoką konsumpcję, więc bardzo ambitne postulaty. I potrzebujemy wizji, ambitnych wizji przyszłości, moim zdaniem. Ale są takie? Są. Pani kończy swoją książkę takim wołaniem o te wizje, ale również właściwie jakoś słabo te wizje trudno je znaleźć. Powiem panu, jak to było tak naprawdę. Było jeszcze 80 stron w tej książce o klimatycznym korygowaniu kapitalizmu za różnymi badaczami. Szczególnie ruch postwzrostowy mnie tutaj interesuje. Odejścia od wzrostu, postawienia na czas wolny. No ale wszystko mi się dezaktualizowało. W tym 2017 poszłam na rower i jadę na tym rowerze i mówię, Binczek, ty to szybko wyrzuć tamto, to publikuj, bo to jest niedługo nieaktualne. Najpierw to puścisz, a potem drugą książkę się bierz. No po prostu... Ale pani pisze tą drugą książkę. Na razie udzielam wywiadów na temat pierwszej. No dobrze, bardzo mnie to cieszy. Nie, to, tak, to czytam na temat musi być drugiej. Promyczek nadziei. Musimy czuć, że ale coś to, co możemy to tam zrobić. Jedna książka. Natomiast jest ruch post wzrostu i są osoby, które to promują. Ja państwu polecam, jeśli byście chcieli państwo poczytać, jest książka Tima Jacksona, Dobrobyt bez wzrostu, po polsku wydana. Jest to badacz zrównoważonego rozwoju, wybitny ekonomista, który pokazuje, jak mogłoby wyglądać społeczeństwo, gdzie stawiamy na wysokiej jakości relacje i czas wolny, a nie uganiamy się za produkcją i inwestycjami takimi materialnie rozumianymi. A czy nie sądzi pani, że rozwiązaniem byłby autorytaryzm? Taki autorytaryzm ekologiczny. Jakby nie było już innego wyjścia, bo demokracja ma wiele zalet, ale ma też taką, że trudno się dogadać. No to może pojawią się dyktatorzy, jacyś, nie wiem kto to będzie, mówię o systemie politycznym i oni zrobią porządek? Znaczy ja bardziej, ja takie nie boję się przed takie nie, autorytaryzmu, też bym nie wspierała i nie widzę tutaj jakiejś owocności w tym. Natomiast nie boję się słowa regulacja. My potrzebujemy regulacji odgórnych. Państwo musi być silnie tutaj aktorem zaangażowanym. Są badania, które pokazują, że jak są przejrzyste, transparentne regulacje, to i przemysł reaguje fajnymi, nowymi innowacjami i chętnie się przekształca. Korporacje same się nie zmienią. To musi być impuls ze strony państwa, a my obywatele w warunkach demokratycznych musimy domagać się od naszych polityków, żeby te regulacje chcieli wprowadzać, ratować nas. Co powinniśmy robić? Głosować tylko na tych, którzy biorą to pod uwagę, którzy o tym mówią. Domagać się też od mediów publicznych, tak jak to strajki klimatyczne dzieci zrobiły, bo piątkowy strajk klimatyczny, jeden z postulatów był taki, że chcemy w mediach tego tematu więcej i no chcemy tej edukacji w szkole. Nie? Właśnie nie jestem taki przekonany, czy nasi słuchacze tak bardzo chcą tego tematu, bo to jest bardzo bolesny temat. Bolesny jest. No. I musimy przyjąć prawdę. Niestety, na klatę i teraz spróbować coś z tym zrobić. No nie bardzo to jest przyjemne, nie? Przyjemne. Ale jak sądzę, konieczne. Tak, trudno. Tak. A jeszcze... czy możemy też wyginąć jako alternatywa? No tak, są inne rozwiązania. Jeśli nie ma innego rozwiązania, to jeszcze możemy jedno. Antropocen, to się tak nazywa. I to, że to człowiek. Pani mówi o tej sprawczości człowieka, a równocześnie bezradności. Jedno i drugie naraz, prawda? A też pisze pani o narcyzmie naszego gatunku. Przerażającym. No, w tym kontekście przerażającym. I pisze pani o pysze i tak dalej, i tak dalej. I ja właśnie, być może można by było tutaj jakąś nadzieję pokładać w tym, co piszą, mówią przywódcy duchowi. Bo to nie tylko Franciszek, ale także jest taki dokument przywódców duchowych islamu, który, tak, prawda? Tak, tak właśnie bardzo podobnie brzmi. No i jeszcze inni ważni ludzie. Czy być może warunkiem w ogóle tej przemiany jest jakaś duchowa rewolucja? Przepraszam, ja nie wiem nawet jak to nazwać, bo nie mamy języka. Ale być może być może to jest w ogóle podstawa tego wszystkiego. Nie wykluczam, na pewno. Tutaj sprzymierzeńcy z tej strony są na wagę złota. Jeżeli te podstawowe autorytety duchowe naszego świata zechciałyby pochylić się nad tymi problemami skutecznie to komunikować, to byłoby coś, tak? Kiedyś, ale... Jakoś tak nie słuchamy tej encykliki Laudato Si. Polska przeszła bardzo po cichutku. Wspaniały tekst. Jeśli ktoś się źle czuje po tym, co przeczytał u mnie, to dla równowagi polecam tamtą. Albo paryskie porozumienie klimatyczne. Tam jest dużo nadziei. Jest takie zrozumienie i tak, jest taki wymiar duchowy, moim zdaniem, który może zaradzić tej czarnej rozpaczy. No. Bo nie chcemy, żebyśmy stali się sparaliżowani, prawda? Ja kiedyś byłem na takiej konferencji filozofów, a to byli akurat jungiści. I tam było tak, no to nie był główny temat tej rozmowy, ale ktoś powiedział coś takiego, co bardzo jakoś mnie poruszyło. On powiedział tak, że właśnie nie mamy takiego języka. No na przykład archetypy, te smoki, walka ze smokiem, prawda, jako symbol rozwoju człowieka. No to przecież my zabijamy te smoki. I on, ten ktoś mówi, no dobrze, ale przecież to nie ma sensu. W tych czasach teraz to my nie powinniśmy zabijać smoków. My byśmy powybijali te smoki. My powinniśmy coś zrobić takiego, żeby smoki odżyły właśnie. I teraz ja o tym też mówię dlatego, że Wie pani, ja mam wnuczkę i opowiadam jej różne historie, różne bajki. Myśmy tam bawimy się w różne te scenki, odgrywamy. I dla mnie to też jest jakoś... No, jakoś to jest bolesne. To znaczy, żeby nie mamy języka, żeby rozmawiać o tym z własnymi dziećmi czy z wnukami. Prawda? I to jest... No właśnie nawet trudno mi teraz jakoś wygłosić puentę, bo nie mam pomysłu na tę puentę. Ale może pani ma. Na pewno powinniśmy, no... dla nich starać się robić to, co robimy. No, ja nie jestem sama przecież. To są głosy naprawdę z różnych dyscyplin i z różnych w ogóle bajek. I teraz, kiedy miałam okazję w zasadzie cały ten rok albo udzielam wywiadów, albo spotykam się z czytelnikami, słyszę tyle niesamowitych głosów. To nie jest obojętne Polakom. Nie jest, badania jest, pokazują nie, tak. też, że my nie chcemy kontynuowania polityki prowęglowej. Chcemy odnawialnych źródeł energii. Chcemy zachować tę przyszłość dla naszych wnuków, więc no tylko jeszcze trzeba polityków do tego przekonać. To taki mały kroczek jest. Hmm. I chociaż to jest dość... Ta rozmowa była, za którą pani bardzo dziękuję, z jednej strony wspaniała, bo pani jest znakomitym rozmówcą, bardzo ale dziękuję. Z drugiej strony bardzo Vice versa, bardzo trudna rozmowa też tutaj. Miła, ale z drugiej strony nieprzyjemna, no bo to jest dużo, no, dużo bólu w tym wszystkim, dużo strachu, dużo lęku. I teraz jak to zrobić, żeby to przetransponować jakoś, żeby wyjść z tego marazmu, żeby coś zrobić po prostu. No nie wiem, no to może niech każdy w swoim sumieniu, sercu zdecyduje. Ma pani jeszcze coś na koniec? Mamy bardzo dużo. Ja polecam państwu portale, zwłaszcza jeżeli ktoś chciałby być na bieżąco. Nauka o klimacie, Ziemia na rozdrożu, Obóz dla klimatu, Młodzieżowy strajk klimatyczny. Tam jest tyle energii, pozytywnych rozwiązań. Nie będziecie sami państwo, jeżeli potrzebujecie takiego wsparcia i z tego coś będzie większego, zobaczycie państwo i zobaczy pan. Dziękuję to nie zniknie. Bardzo. Dziękuję pani profesor. Ewa Bińczyk była dzisiaj z nami, filozofka z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, autorka książki Epoka Człowieka, retoryka i marazm antropocenu. Proszę napisać do Edyty Kocęby, która jest wydawcą tego programu. edyta.kocemba@polskieradio.pl. Bardzo dziękuję państwu, bardzo dziękuję Grzegorzowi Leczkowskiemu, który realizuje tę audycję, i do usłyszenia, Dariusz Bugalski. Ogłoszenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.